بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار ومخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنا أندليه الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضع ويلزم سمام أهل السنة والجماعة جوية وتوالى نليه. anazungumzia suala la as-salatu khalfa al-barr wal-fajir min ulati al-muslimin. Anazungumzia masala ya kuswali nyuma ya aliye mwema au muovu katika watawala wa Kiislamu. Tunafahamu kwamba miongoni mwa majukumu ya watawala ni as-salatu bin-nas wal-ishrafu ala as-salah. Miongoni mwa majukumu ya watawala wa Kiislamu, kama tulivyoona baadhi ya majukumu yao jana, kwamba watawala wa Kiislamu wanasimamia al-jihadu fi sabilillah, na jihadi itapelekwa chini ya maelekezo yao. Kadhalika wao wanasimamia ibadatul hajj, kuongoza ibada ya hija. Hajj itakwenda kwa muongozo na utaratibu wao kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, lakini wao ndio wasimamizi. Kadhalika katika majukumu ya watawala ni qismatul fai, ni mgawanyo wa mali za ngawira. وهكذا إقامة الحدود كسمامية كتكليز وشريا زى الله سبحانه وتعالى. هاي ما جيكم ياو هاي. كذلك قد كما جيكم ياو ني دفع الصدقات إليهم، ني كواب صدقة الزكاة ما لززاكا تنزيتوا كواو أو كني مملكة أماز واو ومزيوندا، kwamba zitapokea mali za zaka na kuzitawanya kwa mustahikini. Na leo sasa Imam Ahmad anaongeza katika majukumu ya watawala wa Kiislamu ni kusimamia sala, wanawaswalisha watu, na hasa hasa katika zile jawami, ile misikiti mikuu ya nchi. Nchi inakuwa ina makao makuu na pengine na msikiti mkuu au misikiti mikubwa ya nchi, inakuwa mtawala anataraddad kuwaswalisha watu katika misikiti hiyo, na hasa hasa salatul jumua, hasa hasa swala ya Ijumaa. Yeye anakuwa ndio khatibul jumua, alwali, natoa maelekezo, miongozo mbalimbali kama kuna taarifa muhimu za mambo ya kiusalama, mambo ya kimaendeleo, ndio nafasi hiyo anaitumia mtawala. Wa hakadha salatul a'yadi, vile vile swala za Eid, walikuwa watawala ndio wenye kuswalisha swala za Eid, wakisimamia khutab za Eid, na mara nyingine wakitekeleza hukumu mbalimbali baada salatul Eid. Na baadhi ya watawala wamewafanyia haddi, wamewasimamishia haddi baadhi ya waovu katika swala za Eid. Mfano, nyinyi katika adha mnakwenda kuchinja wanyama wenu, mtawala anasema na mimi leo nina vichinjo vyangu hapa, mimi ninaanza na hawa. Kuna waovu munafikini au majasusi tumewakamata huko. Haya yametokea katika dua lislamia. Kwa hivyo ni katika majukumu ya watawala kusimamia swala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa salatu al-jumu'ati khalfahu, ay khalfa al-wali, anaendeleza katika majukumu ya watawala kama alivyosema, wa daf'u as-sadaqati ilayhim ja'izatun nafidha, man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu barran kana aw fajira. Anaendeleza pia, wa salatu al-jumu'ati khalfahu, na swala ya Ijumaa nyuma yake, kwa maana ni jambo lenye kujuzu. Wa salatu al-jumu'ati khalfahu, na swala ya Ijumaa nyuma yake huyo mtawala, kama itakuwa yeye mwenyewe ndio mwenye kuiongoza hiyo swala, tutaswali. Wa khalfa man wallahu, na nyuma yule ambaye amemtawalisha yeye. Wa khalfa man wallahu, na nyuma yule ambaye amemtawalisha. Mfano, akachagua mtu imam au gavana fulani. Kwa hiyo jukumu lako ni kusimamia sala katika msikiti huu wa nchi, taswali nyuma yake. Wa khalfa man wallahu, na nyuma yule ambaye amemtawalisha. Swala hiyo ya Ijumaa, Sheikh anasema jaizatun, ni yenye kujuzu hiyo swala. Baqiyatun, ni yenye kubakia hiyo salatul jumua ikiongozwa na watawala. Na hapa ameitaja swala ya jumua kwa sababu ndiyo kusanyiko kubwa la Waislamu katika wiki. Inaingia mikusanyiko mingine pia kama mkusanyiko wa swala za jamaa kwa vipindi vitano, tutaswali nyuma yao watawala. Au mikusanyiko mikubwa zaidi ya mwaka, kwa mwaka mara mbili, Eidul Adha wa Eidul Fitr, tutaswali nyuma ya watawala. Almuhim, jambo hili katika muongozo wa sunna. Kwa hivyo baqiyatun, ni yenye kubakia hiyo Ijumaa ikisimamiwa na watawala sawa sawa. Tammatun rak'atayn, ni yenye kutimia rakaa mbili, itaswaliwa kwa rakaa mbili zilizotimu, wala usiwe na wasiwasi wa kurejea rejea. Baqiyatun, ni yenye kubakia hiyo salatul jumaa pamoja na watawala. Tammatun rak'atayn, ni yenye kutimia hiyo swala ya Ijumaa kwa rakaa mbili, wala haina haja ya kusema mimi najiswalia dhuhuri bwana, mimi nitaswali rakaa nne, Ijumaa itasii kwa mtawala huyu na mapungufu kama nini, mimi naswali dhuhuri bwana. La, tammatun rak'atayn, ni yenye kutimia hiyo swala aljumaa na huyo mtawala rakaa mbili. Man aadahuma, yoyote mwenye kuzirudia rakaa hizo mbili akaona kwamba hazijasihi kwa sababu labda kuna upungufu kwa mtawala Man aadahuma, yoyote mwenye kuzirejea hizo rakaa mbili, fahuwa mubtadi'un, na yeye huyo ni mzushi. Fahuwa mubtadi'un, alladhi yu'idu الصلاة بعد أن يصليها مع الوالي يلي أنبايا نرجي أسوال تينا بعد يقوى شسوال نمتوالا من أعادهما يوتي يتكيز رجيا لزورة كامبيلي زجمعة فهو مبتدع نايه ينمزوشي كذلك صلاة نجينة inatajwa jumaa kama mfano na swala nyingine pia. Ikiwa swala kama ya jumaa inaambiwa inasihi pamoja na mtawala wala hutoirejea, na nyinyi mnafahamu fadhila ya aljumaa, vipi swala nyingine ambazo sio jumaa kutokuzirejea kwake hizo zingine mimbabi au la, ikiwa jumaa hairejewi? Sawa, eh? من أعادهما فهو مبتدع نايه ينمزوشي تارك للآثار نموني كزياتش آثار ينين دوز سلف تارك للآثار نموني كزياتش آثار أي ما روي عن السلف الصالح يليل يبكلي وقتك سلف الصالح سهلة مخالف للسنة na ni mwenye kukhalifu sunna. Maneno haya anayazungumza Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuzingatia historia ya wema wetu waliotangulia, namna walivyotaamali na hukamu almuslimin na watawala wa Waislamu, waliswali nyuma yao na wakahesabu kwamba swala zao zimesihi wala hawakuonekana wakirudia swala. Ndivyo walivyofanya salafu saleh, pamoja kwamba baadhi ya salaf walikutana na vipindi vigumu vya watawala. Kuna watawala wamepita walikuwa ni madhalimu kweli kweli, mfano Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma na Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wameudiriki utawala wa Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi dhaka Al-Saffah, yule mwagaji wa damu. Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik walikuwa kiswali nyuma ya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Imamu Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siyar akimzungumza Hajjaj anasema, nashhadu annahu dhalumun jabbar, tunashuhudia kwamba Hajjaji ni dhalimu mno, mtu katili. Safakun lidima, mwagaji wa damu. Kisha akamzungumza na upande wa pili, dhu shajaa wal iqdam, ni mtu mwenye ushujaa na alikuwa anasonga mbele katika utawala wake. Muadhimun lilquran, alikuwa akiadhimisha Qur'an mpaka mwisho. Kisha akaelezea baadhi ya habari zake na watu waliowaua. Dhalim Umar ibn Abdul Aziz رحمه الله تعالى تابعي الجليل الإمام العادل الإمام أبو نعيم قد كالحلية أمتاج في سفينج في حجاج ميونغون وفي سفياك عمر ابن عبد العزيز أنا سيما لو تخابثت الأمم وجاء كل أمة بخبيثها وجئناهم بحجاج لغلبناهم. لو متايفا ينجفاني ووفو yakafanya shari mataifa mbalimbali mbali, na kila taifa likaja na muovu wao, kila umma ukaja na muovu wao, sisi umma wa Muhammad tukaja na Hajjaji tu, tungewashinda wote. Haya, alikuwa ni mtu aina gani alipoingia Iraq? Hajjaji anawaambia watu wa Iraq, ara ruusa kad aina'at, وقد حان وقت حصادها. Naona vichwa vimeiva na huu umefika wakati wa kuvuna sasa. Ni wakati wa kuvuna. Ha? Kaua watu wengi sana. Ghafara Allahu lah wa rahima. Lakini masahaba hawa walikuwa kiswali nyuma yake ndio waliwali. Al-Walid ibn Ukba ibn Abi Mu'ayth Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ameudiriki utawala wake. Na alikuwa kiswali nyuma yake. Eh? Na Al-Walid alikuwa ni mtawala muovu. Katika uovu wake alikuwa ni sharibul khamr. Alikuwa mlevi. Na kunywa pombe analewa kabisa. Na wanataja ulama wa riwaya aliwahi kuwaswalisha Waislamu salatul fajri na Abdullah bin Mas'ud akiwa nyuma yake. Fasalla bihim arba'a, akawaswalisha rak'a nne kalewa. Alafu akageuka baada ya hapo akamwambia, hal azidukum, ni waongeze zingine? Nyinyi mmeona watawala waovu nyie kuliko waliwaona salaf. Wa Abdullah bin Mas'ud yupo. Ndio hichi anachokisema shekhe wetu hapa, ambaye atarudia hizo swala ni mzushi, ameacha athar. Salafu hakuwa hivyo. Ha? Na akajibiwa kwa hikma kwa kuambiwa, Al-Walid ambia, wewe ni mtu wa kupenda ziada, lakini inatutosha mzee. Sikwambii Ubaidillah ibn Ziyad min bani Umayya Abu Hafs mtawala wa Iraq, gavana wa Yazid ibn Muawiya huyo. Al-Imamu Dhahabi amemwita safihi katika sufaha waliotawalishwa kwa Waislamu. Kwa hiyo sisi tunapozungumza misingi ya kuwatii na kuwasikiliza watawala wema na waovu, ni kwa sababu ya kuzitazama adila kwanza zilizoashiria kwa hao watawala waovu, lakini pia kuangalia historia iliyotolewa iliyothibitiwa na maulama wetu katika dualul islamia zilivyokuwa. Kwa hivyo anasema mukhalifun lisunna, atakuwa huyo ni mwenye kukhalifu sunna, laisa lahu min fadli aljum'ati shay'un, akirudia laisa lahu min fadli aljum'ati shay'un, hana yeye katika fadla za Ijumaa chochote. Ukiona kwamba ile swala ya mtawala haijasihi, laisa lahu min fadli aljum'ati shay'un, ataeleza hana yeye katika fadhila za Ijumaa chochote. Idha lam yara salata khalfa la imma, pindi asipoona kujuzu swala nyuma ya maimamu. Idha lam yara salata khalfa la imma, pindi asipoona kujuzu swala nyuma ya maimamu, akawa khalifu, ikawa haendi kuswali na wao, basi hatopata fadhila za Ijumaa akiwakwepa watawala. Idha lam yara salata, pindi asipoona kusihi swala, khalfa la imma, nyuma ya maimamu. Shekhe asema mankanu, wawe watakavyokuwa, mankanu, wawe watakavyokuwa hao watawala, barrihim, mwema wao, wafajirihim, na muovu wao, hutopata fadhila ya Jumua ikiwa umejipa fatwa kwamba swala haifai nyuma yao. Fasunnatu, na sunna, bian yusalli ma'ahum rak'atayn, ni kwamba aswali pamoja nao rak'a mbili. Wayadina ay wayataqida, na itakidi bi annaha tammatun, kwamba hakika hiyo swala ni yenye kutimia. Bi annaha ay as-salah, kwamba hakika hiyo swala ni yenye kutimia. La yakunu fi sadrika min dhalika shakkun, isiwe katika kifua chako kutokana na hilo shaka yoyote isipatikane. La yakunu min sadrik, isiwe kwa maana isipatikane, fi sadrika, katika kifua chako, min dhalika, kutokana na hilo la kukubalika hiyo swala yako, shakkun, isipatikane shaka yoyote. Na ndiyo al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi katika sharhi ya at-Tahawiyya akazungumza maneno mazuri sana, akasema bal yusalli khalfa masturi al-hal, bali anaswali muislamu mtu wa sunna nyuma ya mtu ambaye imestiriwa hali yake. Masturu al-hal inda al-muhaddithin huwa man urifa au man urifat adalatuhu al-zahira walam tu'raf عدالته الباطنة أو من عرف شخصه ولم يعرف عدله إلى آخره بل يصلي خلف مستور الحال أنا صالي يميا أليستري وعلياك أنتم بيك أجولي كان وظاهري لكيني معمل ياك نوكولي واك أو جولي كان نعبا نوزمزيا والي والي ونفاسنا وتوالى. Maneno haya yamekuja chini ya kujuzu kuswali na watawala. Bali wala usalla khalfa mubtadi'in min alwulati, bali hata kama wakiswali nyuma ya mzushi au fasiqin au muovu dhahiru alfisq, mwenye kudhihirisha uovu, dhahiru alfisq, mwenye kudhihirisha uovu katika watawala, inafaa. Anasema hata akiswali nyuma ya mzushi fasiki, dhahiri alfisq, wa huwa alimamu ratibu alladhi la yumkinuhu as-salah illa khalfahu, na akawa yeye ndio imamu aliyopangwa, imamu ambaye huyu bwana hawezi kuswali ila nyuma yake, ka imami aljumua walidain, kama vile yakawa ndio imamu wa jumua au imamu wa idi mbili alfitru wa madha wala adha, au alimami fi salati alhajj bi arafa, au akawa ndio imamu katika swala za hija, watu wakiwa haji huko ndio imamu wanaswalisha watu huko Arafa, wa nahwi dhalik. Sheikh anasema ابن أبي العز الحنفي فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. حقيقة مأموما أتصالي يوم يمتهوي نهي ديو مذهب كن دي كوب وقتك ما إمام وسلفنا وليكو جباناي. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر نيوتي أمبا يتعاشا وصالي جمعة يوم يمتوال موفو فهو مبتدع عند أكثر العلماء, mtu huyo anakuwa ni mzushi mbele ya maulama wengi. Thumma allala rahimahullah faqal fa inna as-sahabata radiyallahu anhum, kwani kama sahaba radiyallahu anhum kanu yusalluna al-jum'ata wal-jama'a, walikuwa kiswali swala ya ijumaa na swala za jamaa, khalf al-a'immati al-fujjar wala yu'idun, nyuma ya maimamu waovu, na wala walikuwa hawarudi, kama kana ibn umara يصلي خلف الحجاج ابن يوسف كذلك أنس رضي الله تعالى عنه, كما لفقوا ابن عمر أكسوال يمع الحجاج ابن يوسف فيل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى كتك شرحها الطحاوية. نقول ما ينمينج أهل السنة كتك هيلي. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله kwenye i'tiqadi ahli alhadith anasema, wayarawna ay ahli sunna ay ahli sunnati wal jamaa as-salata al-jum'a, na wanaona kufaa hao ahli sunna wal jamaa sala ya jumaa, wa ghayraha, na isiyokuwa jumaa, khalfa kulli imamin muslimin, nyuma ya kila imamu mtawala hapo ambaye ni muislamu, barran kana au fajira, ni muovu amekuwa imamu huyo, mtawala huyo ni mwema amekuwa mtawala huyo, baran kana, ni mwema amekuwa huyo mtawala au fajira au muovu, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Washaukani rahimahullah katika Nil Autar juzu ya pili ukurasa wa 27 ana maneno marefu katika maneno haya, anasema wal haqu jawazu al-ihtimam bil-fasiq, na haki ni kujuzu kuwa maamuma kufuata swala ya fasiq min al-wulah katika watawala, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Kisha baada ya hapo al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anagusia masalatul khuruj, al-khuruj ala al-umara, kuasi watawala, kuingia msituni, kuwapindua au kuasi kwa namna yoyote, ima kwa fiil ukawaasi kwa vitendo, ukakata kundi katika nchi, ukawa dhidi ya mtawala ukipambana naye, au al-khuruju bilkalima, au ukafanya khuruji kwa maneno, ikawa wewe utaratibu wako ni kumshambulia mtawala, ukamtukana, ukamkashifu, ukamlaani na kumwombea dua mbaya mbaya, au ukawa unafuatilia madhaifu yake au madhaifu katika serikali yake, kazi yako ni kuyaanika hayo na kuyatangaza kwa watu, alafu ikawa huyataji yale mazuri yenye kufanywa, unakuwa kama nzi anasaka vilivyovunda tu na vinyesi. Tabia hii imekatazwa kwenye da'wa yetu ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullah, na amesema al-Imamu Ahmad rahimahullah, wa man kharaja ala imamin min a'immati al-muslimin, na yeyote atakayefanya uasi juu ya mtawala, wa man kharaja ala imamin, na yeyote atakayefanya uasi juu ya mtawala, min a'immati al-muslimin, katika watawala wa Waislam, waqad kana an-nasu, na kwa hakika wamekuwa watu, ijtama'u alayhi, wamekusanyika juu ya huyo mtawala, waqad kana an-nasu, na kwa hakika wamekuwa watu, ijtama'u alayhi, wamekusanyika juu ya huyo mtawala. Sisi tuna mtawala wetu, wenyewe tumeridhika kwenda naye, nchi imetulia na mambo yanaenda, na watu wamekusanyika kwa mtawala wao, wewe unakuja kuleta uasi. Anazungumzwa mtu huyu, waqad kana an-nasu ijtama'u alayhi, si hilo tu, waqarru lahu bil khilafa, na wakamkubalia yeye, waqarru na wakamkubalia yeye bil khilafa, kwa ukhalifa, wamekusanyika kwake na wamekiri kwake yeye kwa huo ukhalifa, wa aqarru lahu bil khilafa, na wakakiri kwake yeye kwa huo ukhalifa, bi ayi wajhin kan, kwa namna yoyote ile iliyokuwa, bi ayi wajhin kan, kwa namna yoyote ile iliyokuwa, kwa maana utawala utakubalika baada ya mtawala kuwa madarakani bila ya kuangalia njia aliyotumia kufika pale, bi ayi wajhin kan, kwa namna yoyote ile iliyokuwa, yani kuyafikia hayo madaraka. Asema birridha, iwe ni kwa kuridhia, birridha iwe ni kwa kuridhia, kwa maana tumemkubali, tumempa bai'a kwa amani kabisa, atakuwa mtawala. Au bil ghalaba, au kwa kushinda kwa nguvu, au bil ghalaba, au bil ghalaba, au kwa kushinda kwa nguvu, akakaa madarakani kwa mtutu wa bunduki au kwa ncha ya upanga, kapigana akachukua nchi akakaa juu pale, basi baada ya kuwa yuko juu na yeye ndio mtawala, sisi tumeharamishwa kumfanyia khuruji, kumtoa pale. Na utaona maneno haya kama vile hata hawa wanawasiasa wa kileo wamechukua mafunzo haya ya Kiislamu. Ziko taratibu pia za kuwang'oa wana mapinduzi katika nchi zao, watu waliopindua wakakaa pale. Hawa watu wa kilimwengu wanaweka taratibu pia, akishafika pale wanaipima nguvu yake, ana nguvu kiasi gani, raia wanamkubali kiasi gani. Ukishaona ni mtu ana nguvu, ana ushawishi na raia wanamkubali, watasema tu ameingia madarakani kwa njia ya haramu, lakini ndio rais huyo. Watamwalika vikao, watakuja kumwomba uwekezaji na mengineyo. Na wakitaka kumuondoa hamu wana wakubwa, watamtengenezea zengwe kwanza, wamdhoofishi, ima wamtafutie kundi ndani ya nchi au kundi katika watu wake wa karibu, ianze rabsha baina yao kwanza, wamlegeze, wachomeke chomeke watu kule kwenye kudai haki, tumedhulumiwa, demokrasi. Kwanza maandamano kidogo, mara choma matairi, mara migomo kazini, mpaka wamdhoofishe kwanza, kwa sababu wanajua bila ya hivyo kumtoa kuna ugumu. Niko tapini zile zinakuwa, si ndio? Miingie kwa nyundo, tangoka kwa nyundo. Kuna mzee mmoja rais wa nchi fulani kasema hivyo, nchi za Kiafrika hizi, na kuna Waafrika wengine wamewahi kusikika wakisema pia, sisi tumeingia kwa nguvu bwana katika haya madaraka, si mchezo, watu wamekufa, damu zimemwagika, na nyinyi tafuteni nguvu kwanza. Sasa una kiherehere cha nini na watawala hao ambao wana nguvu, walipindua huko zamani, pengine wakati wa babu yako. Babu yako mwenyewe alitulia na yeye ndio aliyopinduliwa, au walikuwepo wakati huo akafungiwa ndani akatulia tuli. Babu alitulia na baada ya pale akasamehewa, nikaa mwenyewe anafanya shughuli zake. We mjukuu, vita vya nini? Unaleta vita kwenye kipindi ambacho wale waliochukua madaraka kwa nguvu wameshajijenga kiuchumi, kijeshi, kitaaluma, kwa kila nyanja. Wewe unataka kuleta vurugu na bakora yako, au labda umevaa shati la rangi fulani kwa kupitia tisheti yako tu eti ndio watoe? Tutawatoa, ni fujo. Na haya maneno haya, kwa wale ambao hawayasikilizi haya maneno ya Ahlus Sunna, haya huwa wanakutwa na madhara. Watawala ukishakuwa pale juu, tulia, madaraka ni kitu kitamu sana. Hawa watu ambao unasikia wamepotezwa, sijui wengine wametua sindano za nini, wanafanywa mazombi, wanafanywa zuzu hivi, watoto wake pia hawatofautishi, ni kwa sababu ya kiherehere cha kuwafata watawala. Chana na watawala kabisa, utakaa kwa salama, utafanya ibada yako, utafanya mambo yako, na hata wao wakiona huna haja na wao, wala huingii mamlaka za wao, wana haja na wewe, inawezekana wasikusaidie, potelea mbali, lakini hawatokudhuru, watakuacha tu. Na wakati mwingine ukitaka kufanyiwa madhara, wakatoa kauli, waacheni wale, hawana matatizo na watu, mashehe wa watu wenyewe kazi yao kuswali tu. Kwa nini mnaonea watu wa Mungu bwana? Acheni watu wa Mungu, kwa sababu wewe huwafatifati katika mambo yao ya utawala, eh? Umesikia Mzeituja? Mzeituja yupo? Yupo, umeshakuzoea hapo. Umesikia Mzeituja? Kwa hivyo yeyote anayefanyia khuruj biridha, kwa maana imma wameingia hawa watawala kwa nini? Kwa kuridhiwa, tumeeleza, au bilghalaba, au kwa kufanyaje tumesema? sema tulivyosema, kwa kushinda kwa nguvu. Naam, mwenye kufanya uasi huu kwa mtawala kama huyu, shekhe anasema faqad shakka hadha al-khariju, kwa hakika atakuwa ameuchangua huyu muasi. Faqad shakka hadha al-khariju, kwa hakika atakuwa ameuchangua, ay farraqa, kwa hakika atakuwa ameuchangua huyu muasi, asa al-muslimin, umoja wa Waislamu. Asa ina maana ya jamaa, wala sio kupasua fimbo kama nimesikia baadhi ya vijana wakisomesha hivyo, eh? Ndio hivyo, mashaikh wa mtandao, vitabu hivi usomeshwe, lakini ukijifanya unaingia kwenye internet, haya ndio hiyo, wameipasua fimbo. Fimbo gani sasa, eh? Faqad shaqqa hadha al-khariju, atakuwa ameuchangua huyu muasi, asa al-muslimin, umoja wa Waislamu, ay jamaat al-muslimin, wa khalafa al-athara an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, na atakuwa amezikhalifu athari, nukuu, wa khalafa al-athara, na atakuwa amezikhalifu nukuu, ndio athari hizo, an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na haya tumeyasoma mara kadhaa. Fa in mata al-khariju alayhi, na ikiwa atakufa mwenye kumuasi huyo mtawala, fa in mata al-khariju alayhi ay ala imamin, na ikiwa atakufa yule mwenye kuasi juu ya mtawala, mata mitatan jahiliyatan, atakuwa amekufa kifo cha kijahiliya, mata mitatan jahiliya, atakuwa amekufa kifo cha kijahiliya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameeleza kwa nini huyo ambaye anakufa nje ya taa ya mtawala anaambiwa amekufa kifo cha kijahiliya. Kimeitwa ni kifo cha kijahiliya kwa mtu huyu kwa sababu innahu wafaqa ahla jahiliyatin, anasemwa kwamba mtu huyu amewaafiki watu wa kijahiliya. Falam yakun inda ahli jahiliya imaratun amma, kwa sababu watu wa kijahiliya katika tabia zao kabla ya kuja Uislamu hawakuwa na utawala wa jumla huko mwanzo, bali ni watu ambao walikuwa wakijitawala kwa makundi makundi, imaratul qabail, utawala wa kikabila, imaratu juzur, utawala wa visiwa na kanda, walikuwa wanatawala kwa utawala mdogo mdogo, wanahukumiana, hawakuwa ahlul jahiliya katika ule ujahiliya wao, na imaratun amma, ule utawala wa kuenea watu wote, wa kuenea eneo kubwa la nchi, hawakuwa na utaratibu huo. Sasa tayari sisi tuna mtawala ambaye anatawala imaratun amma, alafu wewe unamfanyia khuruji, kifo chako ni kama wale watu wa kijahiliya walivyokuwa wanakufa bila ya kuwa na utawala uliowakusanya. Fahadha tashbihun lahu bi ahli aljahiliya fil imara, huu ni mfananisho wa mtu huyu na watu wa jahiliya katika mambo ya utawala. La takfiran lah, na si kumkufurisha, haina maana kwamba yeye ni kafir au mushrik kama walivyokuwa alu aljahiliya. Ufafanuzi huu ni wa nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kisha nasema Imam Ahmad, wala yahillu qitalu sultani, tunamalizia hapa, na wala akuhalaliki kumpiga vita mtawala, kupigana naye. Wala yahillu qitalu as-sultan, na wala akuhalaliki kumpiga vita sultan, kupigana na mtawala. Wala al-khuruju alayhi, wala kumuasi juu yake, li ahadi min an-nas, kwa yeyote katika watu, mtu yeyote yule, kaina man kana, haifai kupigana na mtawala wala kumuasi kwenye madaraka yake. Faman fa'ala dhalik, na yeyote atakayelifanya hilo, fahuwa mubtadi'un, basi hakika mtu huyo ni mzushi. Fahuwa mubtadi'un, naye huyo ni mzushi. Faman fa'ala dhalika, na yeyote atakayelifanya hilo la kumpiga sultan na kupigana naye, au ilkhuruju alayhi, fahuwa mubtadi'un, naye huyo ni mzushi. Ala ghairi sunnati wa tariq, yuko ala ghairi sunnati wa tariq, yuko juu ya isiyokuwa sunna na njia. Ala ghairi sunnati wa tariq, yuko juu ya isiyokuwa sunna na njia, ay sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa tariqi as-salaf, sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam na njia ya wema. Wa hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam bihadha al-qadri kifaya, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.